płacze i włosy wie. Patrzę na niego, o co mu chodzi. On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płacze, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Rok 82. Jest prawie 5 minut po godzinie 5. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. No i pani Kate Bush wita tych z państwa, którzy wstali. Jest 5 minut po godzinie 5. Pan Mariusz pozdrawia ze Skutej Lodem Lubelszczyzny. Pan Zbigniew też mówi dzień dobry, a my mówimy tym, którzy będą z nami nie tylko do godziny 6. Program Trzeci Polskiego Radia. przyznam się Państwu, że jeszcze o tej porze tego utworu nie słuchałem. To jest mój pierwszy raz. Low Place Like Home. Utwór, który otwiera album Becoming Kicks. Dwie wersje tej płyty się pojawiły kiedyś, dawno, dawno temu. Srebrno-zielona okładka. No i też była niebieska okładka z Kelly Dayton, z Liamem Howe, z Chrisem Cornerem. I to wszystko oczywiście z dodatkiem koloru niebieskiego. 14 minut po godzinie 5, no to teraz utwór, który ja to tak nazywam, to jest jeden z takich długasów radiowych. Your Fake Name Is Good Enough. jego album Kiss Each Other Clean, który jest odbiciem jego wspomnień z dzieciństwa. A wspomnienia dotyczą, jak sam przyznał, rodzinnego gruchota. Chodzi oczywiście o samochód, w którym słuchał radia. Samuel wspomina, że piosenki radiowe brzmiały wtedy dosyć wyraziście, a ten album miał być odzwierciedleniem tych podróży. Miał być najbardziej radiowym i przystępnym albumem, jaki kiedykolwiek nagrali. Iron and Wine. A no właśnie, pani Ewa napisała, że już wie, co będzie nuciła przez cały piątek. A pan Zbigniew o tej porze jak zwykle w drodze do pracy. Pozdrawiamy tych, którzy i do pracy, i próbują otworzyć jedno oko, drugie oko i wstać prawą nogą. niedźwiedzie w Warszawie poszły spać, a tu trzeba jakoś wstać. Wspomnienia, przepiękne wspomnienia z roku 2004, tak? Grali na albumie Ósme Piętro. Myślę, że to jest zespół, to jest właściwie zespół z moją ulubioną nazwą. Kombajn do zbierania kur po wioskach. 27 minut po godzinie 5 to teraz pewna inna wersja pewnego utworu grupy Oasis. Kawę, jem śniadanie Jem czekoladę i marzę, żeby ten muzyczny czas za szybko nie minął. A najlepsze jest to, że sama nie wierzę, że jest piąta rano i nie śpię. To pani Ania. Pozdrawiamy tych, którzy jedzą bardzo wczesne śniadanie i informujemy, że jeszcze trójka budzi w stylu owowym przez najbliższe 28 minut. We are in exile. pan Zbyszek napisał, że bardzo lubi klimaty The Pineal Apple Thief. In Exile z 11 albumu The Pineal Apple Thief, albumu, na którym gościnnie pojawiają się i Gavin Harrison, i John Helwell, i Jeffrey Richardson. Za 23 minuty wbije godzina 6, no to teraz udamy się na plażę, na dźwiękową plażę Baden-Baden. Wbrew pozorom to nie jest grupa Baden Baden z lat 80., bo okazuje się, że jest inna grupa o tej samej nazwie. Z dźwiękami tej wcześniejszej formacji nie mają nic, ale to nic wspólnego, bo formacja z lat 80. i 90. to reprezentanci Szwecji. No a nasi dzisiejsi bohaterowie, czyli Erik i Julie, pochodzą z Francji, a dokładniej z Paryża. No i ta tytułowa plaża myślę, że jest takim bardzo przyjemnym aspektem w takie zimowe, w bardzo wczesne poranki jak dziś. No to skoro o plaży była mowa, no to nie da się ukryć. Może ktoś z Państwa powie, morsowałem. Cold water. Się tak w zimnej wodzie teraz. Nigdy nie morsowałem i chyba nie byłoby mi łatwo zanurzyć się w tak zimnej wodzie. No ale w takiej dźwiękowej czemu by nie? Cold Water i Ott Morris. Mm-hmm. Jednoosobowa potęga elektronicznej mocy i pulsującej energii. Ilan de Tully z Paryża, która ukrywa się pod pseudonimem Hante. Hante z albumu Fierce. Za 9 minut wybije 6. Morning, liar, eyes closed. kiedyś duet, no a teraz sternik jest tylko jeden, zwie się Robert Alfons, chociaż na tym najważniejszym albumie pojawia się jeszcze Maja Postepski. Grupa Trust prosto z Toronto. Za 3 minuty wybije godzina 6. Życzymy przepięknego piątku. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień.